سیدنا عمر ہوں خلیفہ، 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح، حور بن قیس نے کیا کچھ کہا جب اس لائق سمجھا کہ اس سے اب انتقام لینا ہی پڑے گا؟ حور بن قیس نے صرف ایک آیت پڑھی، آپ تو خلیفہ ہیں اور قرآن میں اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو، اے پیغمبر معافی کو لیجئے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، انتقام کا حق رکھنے والا حر۔ لیکن عمر نے آیت کا ٹکڑا سنا، چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر کے سامنے جب قرآن کی آیت آ جاتی، جب حدیث آ جاتی تو عمر تو کانپنے لگ جاتے، بھی پھر وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، کہتے تھے بس عمر کی یہاں بس ہوگی، آگے نہیں جا سکتے۔ کیسا کمال تھا صحابہ میں، پگڑی باندھی بھی ہے عبداللہ ابن عمر نے، اور درہم اور دینار اس میں رکھے ہیں، سودا خریدا، پگڑی اتاری، درہم و دینار نہیں ملے۔ ساتھی کہتے اللہم اقطع ید سارق، بد دعائیں دینے لگ گئے کہ اتنا نیک انسان اور اس کے پیسے کسی نے چرا لیے، اللہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دے۔ کہتے رک جاؤ رک جاؤ، اللہم، اے اللہ، ان کان فی حاجت، جس نے میرے پیسے چرائے ہیں، اگر تو یہ ضرورت مند تھا، فبارک لہ فی، یا اللہ پھر اسے اس میں برکت عطا کر دے، وان کان بہ جرأہ فاجعل، اگر اس نے چوری کی جرأت کی ہے، اللہ پھر زندگی کی آخری چوری ہو، چوری تو ہوگی ہے، میری دعا قبول کر لے، زندگی میں آئندہ یہ چوری نہ کرے۔ کیسے کمال کے دل تھے۔ مسجد میں آئے، کسی نے جوتی اٹھا لی، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے کہا لو صحابی رسول، انہوں نے بس دعا کر دینی ہے اور بندے کا پورا ہو جانا ہے کام۔ تو دعا کیا کرتی ہے، اللہم ان کان محتاجا، اللہ اگر اس کے پاس جوتی نہیں تھی تو پھر کیا ہوا، یہ میری جوتی لے گیا ہے، اس کو ہنڈانی نصیب ہو، وان کان غیر ذلک فاجعل له آخر ذنب یرتکبه، اور اگر یہ چور ہے میں نہیں جانتا، تو میرے مالک یہ دعا تو میری قبول کر لے کہ زندگی میں دوبارہ یہ چوری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے دل عطا فرمائے، ہم تو اگر وہ جوتی چوری ہو جائے ہم کہتے ہیں مسجدوں میں رہتی چور ہیں، یہ آتے یہاں چور ہیں، اور بھول جاتا ہے یہ مسکین بیچارہ، ایک جوتی اٹھانے والا کوئی باہر سے بھی آ سکتا ہے، تم بھول جاتے ہو جس نے کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی ہوتی، اگر وہ چوری ہوتا تو کروڑوں اس کی اپنی ضرورت نہیں تھی، اس نے لاکھوں روپے کے کارپٹ ڈالے ہوتے ہیں، کس قدر سکون دینے کے لیے نمازیوں کو لاکھوں روپے کے ایسی لگائے ہوتے ہیں، وہ تمہاری 50 روپے جوتی کا چور ہے؟ کبھی انصاف کی بات سے الگ نہ ہوا کرو، چور دور سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے مسجدوں میں تو چور نہیں ہوتے، مسجدوں میں تو چوری دور کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، مسجدوں میں تو چوروں کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ نظریہ اپنا لینا کہ جوتی اٹھانے والے یہاں تو مسجدوں میں چوری ہوتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور انہیں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ دوبارہ چوری نہ کرے، اگر ضرورت مند تھے تو ان کی ضرورت کو پورا فرما۔